Başka Pop. Hazırlayan ve sunan etnomüzikolog Engül Atamert. Başka Pop programından herkese merhaba. Bugünkü programımıza müzisyen Yaşar Kurt'la başlıyoruz. Yaşar Kurt, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisat bölümünü kazandı. Ancak lisans eğitimini tamamlayamadı. Konservatuvar sınavlarına girdi fakat sınavı kazanamadı. O da müzik alanında kendini yetiştirmeye çalıştı. Kurduğu Beyaz Yunus grubunda alternatif müzik üretme kaygısını gruptakilere kabul ettirememesi üzerine grup dağıldı. Oyuncu olan arkadaşlarının çağırması üzerine Almanya'nın Wuppertal kentine gitti. 1993-94 yıllarında Almanya'da ilk kez gördüğü bir müzik kayıt stüdyosunda ödünç aldığı gitarla yalnızca 3 saatte şarkılarını okuduğu bir kayda sahip oldu. Bu kaydı Sokak Şarkıları adıyla Ada Müzik tarafından yayınlandı. Bu albümde en çok ses getiren şarkılardan biri Haydi Erkekler Savaş'a oldu. Şimdi bu şarkıyı dinliyoruz. Haydi Erkekler Savaş'a. Haydi erkekler savaş'a. Haydi erkekler savaş'a. Haydi erkekler savaş'a. Haydi erkekler savaş'a. Bombalar düşüyor. Aldırma maskeni tak. Sığınaklar güvenli. Aldırma yaşamana bak. Haydi erkekler savaşa. Savaşa, savaşa. Haydi erkekler savaşa. Savaşa, savaşa. Haydi erkekler savaşa. Haydi erkekler savaşa. Sevgilime mektup yazdım. Postane yerinde yok. Süt içmesi gerekli annemin. Artık süte gerek yok. Yok, yok. Haydi erkekler savaşa. Haydi erkekler savaşa. Haydi erkekler savaşa. Haydi erkekler savaşa. Albümün çıktığı dönemde Berlin'e yerleşen Yaşar Kurt, burada müzik ve tiyatro dışında fabrika işçiliği, gazete dağıtımı gibi işlerde de çalıştı. 1996 yılında yaz tatili için geldiği Türkiye'de şarkılarının popüler olduğunu gördü ve çalışmalarını Türkiye'de sürdürme kararı alarak müziğe geri döndü. 1994-1997 yılları arasında hem Türkiye'de hem Almanya'da birçok konserler verdi. Şimdi yine Yaşar Kurt'un Sokak Şarkıları albümünden Fırt Emin adlı şarkıyı dinliyoruz. Ne zaman geldin ruhum, görmedim seni. Uçaktan atlarken unuttum galiba, özledim. Ne zaman geldim ruhum, görmedim seni. Uçaktan atlarken unuttum galiba, özledim. Woo woo woo woo woo woo woo. Sarıl bana ruhum ne olur sar beni. Çığlıklar geçti üstünden, bulutlar geçti. Ve o gençlik günlerimizde sen ve biz. Seni öldü sandım ruhum, biliyor musun? Sensiz yaşamaya alıştırdılar galiba, özledim. Woho, woho, woho, woho, woho. Ne zaman geldin ruhum, görmedim seni. Uçaktan atlarken unuttum galiba, özledim. Ne zaman geldin ruhum, görmedim seni. Uçaktan atlarken unuttum galiba, özledim. Woho, woho, woho, woho, woho. Savaş karşıtlığıyla ünlü müzisyen Yaşar Kurt'un ilk albümü Sokak Şarkılarından bir şarkı daha dinliyoruz şimdi. Hadi Baba Gene Yap. Hadi baba gene yap, gene yap, baba gene yap. Hadi baba gene yap, gene yap, baba gene yap. Hadi baba gene yap, gene yap, baba gene yap. Hadi baba gene yap, gene yap, baba gene yap. Hani bana yalan söylerdin ya baba, özgür kırlangıçlardan söz ederdin ya. Çok paramız olacağından baba, İşlerin iyi gideceğinden söz ederdin ya. Hadi baba gene yap, gene yap, baba gene yap. Hadi baba gene yap, gene yap, baba gene yap. Yeah, yeah. Hadi baba gene yap, gene yap, baba gene yap. Hadi baba gene yap, gene yap, baba gene yap. Hani en büyük sen olurdun ya baba, hani beni hep korurdun ya. Aha. Kabus görüp uyandığımda baba, yanımda sen olurdun ya baba. Hadi baba gene yap, gene yap, baba gene yap. Hadi baba gene yap, gene yap, baba gene yap. Hadi baba gene yap, gene yap, baba gene yap. Hadi baba gene yap, gene yap, baba gene yap, baba gene yap, baba gene yap. Hadi baba gene yap, baba gene yap. Hadi baba gene yap, baba gene yap. Hadi baba, hadi baba, hadi baba, baba hadi. Hani bana yalan söylerdin ya baba, özgür kırlangıçlardan söz ederdin ya. İyi bir insan olmanın baba, çok iyi olacağından söz ederdin ya. Hadi baba gene yap, gene yap, baba gene yap. Hadi baba gene yap, gene yap, baba gene yap. Başka Pop devam ediyor. Yaşar Kurt'un Sokak Şarkılar albümünden son bir şarkı daha dinliyoruz. Deniz Feneri. Sen uzakta yanan deniz feneri, sesimi duyuyor musun sesimi? Duyuyor musun? Bana el salla deniz feneri, hadi el salla. Sen uzakta yanım deniz feneri, sesimi duyuyor musun? Sesimi duyuyor musun? Bana el salla deniz feneri, hadi el salla. Oysa yürüyordum sadece, oysa yürüyordum sadece, oysa yürüyordum sadece, yürüyordum sadece, yürüyordum sadece, yürüyordum sadece, yürüyordum sadece, yürüyordum sadece. Uzakta yanan deniz feneri, sesimi duyuyor musun? Sesimi duyuyor musun? Bana el salla deniz feneri, lan hadi el salla. Sesimi duyuyor musun? Bana el salla deniz feneri. 1997 yılında Göndermeler albümü İstanbul Aks Müzik tarafından yayınlandı. 2002 yılında Refleks albümü İstanbul Güzel Sanat Stüdyosu'nda tamamlandı. 2003 yılında kendi kurduğu plak şirketinden Anne adlı toplama albümünü çıkardı. Aynı yıl Barışa Rock organizasyonunun yaratıcılarından biri olarak etkinliğin bütün safhalarında ve sahnesinde gönüllü olarak yer aldı. Barışa Rock adına düzenlenen bütün etkinliklerde hala görev almaya ve sahneye çıkmaya devam ediyor. Şimdi yine Yaşar Kurt'un hem Göndermeler hem Anne albümünde yer alan bir türküyü dinliyoruz. Dostum. Bin cefalar etsen almam üstüme huy. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varıp yad ellere meyil verirsen oy. Kış ola bağlana yolların dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum. Dostum gelsene canım. Kış ola bağlana yolların dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum gelsene canım. Thank you. gücüm yetmiyor. Sensiz dünya malı değilim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene cane. Sensiz dünya malı değilim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene cane. Bir türkü daha dinliyoruz şimdi Yaşar Kurt'tan. Göndermeler albümünde seslendirdiği bir Aşık Veysel türküsü, Kara Toprak. Yine sarıldım benim sadık yârim, kara topraktır. Beyhude yoruldum, boşa dolandım. Benim sadık yârim, kara topraktır, kara topraktır. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Karnım yardım kazma kazma ile belire. Karnım yardım kazma kazma ile belire. Yüzün yırttım tırnak ile eliyle. Yine karşıladı beni deste gül ile. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Sadık yârim kara topraktır, kara ki olursa bu sırra masar. Her kim ki olursa bu sırra masar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Yaşar Kurt'un Anne albümü çıkardığı son albüm oldu. Müzik hayatını daha çok yurt içi ve yurt dışı konserleriyle, bar programlarında sürdüren Yaşar Kurt, 2007 yılında Arto Tunç Boyacıyan'la çalışarak Yaş Ar adlı grubu kurdu. İnsanların kin ve nefrete karşı durmalarını isteyen ve bunun için birleşmeye davet eden Yaşar Kurt ve Arto Tunç Boyacıyan ikilisi 2009 yılında Nefrete Kine Karşı isimli bir albüm çıkardılar. Albüme adını veren bu şarkıyı Arto Tunç Boyacıyan, Ocak 2007'de öldürülen Ermeni gazeteci Hrant Dink için yazdı. Şimdi bu şarkıyı dinliyoruz. Nefrete Kine Karşı. Arkadaşını buldu öksüzler yurdunda. Nefret ikini sildi hayatından. İnsanlık için savaştı durmadan. Nefret ikini sildi hayatından. Tüm haklar için savaştı durmadan. Sen de kendini vurdun. Nefret ikini tekrar aleme sundun. Sen de gördün ki toplandı Türkiye. Dünyanın önünde sevginin çevresine. Sen de gördün. Onun gibi insanlar örnek olsun bizler. ile dürüstlükle yaşarlar kalbimde. Bizler rantlarız, bizler insanlarız. Bizler rantlarız, bizler yaşatanız. Nefret ekinlere karşı olanlarız. Nefret ekinlere karşı olanlarız. Bizler rantlarız, bizler insanlarız. Bizler yaşatanız, nefret ekinlere karşı olanları, nefret ekinlere karşı olanları. Önemli değil hangi ırktan oldun, önemli değil hangi dinden oldun, önemli Yaşar Kurt ve Arto Tunç Boyacıyan'ın Nefrete Kine Karşı albümlerinden son bir şarkı daha dinliyoruz şimdi. Bu sefer bir Yaşar Kurt şarkısı, Kaldırımlar. Yaşar Kurt'tan sonra programımıza Düşbaz grubuyla devam ediyoruz. Düşbaz, üniversiteden beri arkadaş olan Kerem Kekeç, Ali Ekber Kayış ve Şenol Topuz tarafından 2008 yılı başında kuruldu. Kurulduğu günden itibaren albüm kayıtlarına başlayan Düşbaz, kendi albümleri dışında televizyon dizileri içinde müzik yaptı. Grupta Kerem Kekeç piyano, akustik gitar, 12 telli gitar, elektro gitar ve mandolin çalıyor. Aynı zamanda da solistlik yapıyor. Ali Ekber Kayış, bas gitar, perdesiz gitar, konturbas, çarango, yaylı tambur çalıyor ve vokal yapıyor. Şenol Topuz ise gitar, bağlama ve vokalde yer alıyor. Düşbaz'ın 2009 yılında İber Müzik'ten çıkan Güzel Günler albümünden bir şarkı var ilk olarak. Albüme adını veren Kerem Kekeç bestesi Güzel Günler'i dinliyoruz. Şiir Hasan Hüseyin Korkmazgil'e ait. Balık attım, olta tuttum, yaşadım gençliğimi. Masal oldu çocukluğum, gençliğim bahar seli. Balık attım, olta tuttum, yaşadım gençliğimi. Masal oldu çocukluğum, gençliğim bahar seli. Güzel günler, güzel günler, ey güzel günler. Gözlerinde gidenimi, ey güzel günler. Güzel günler, güzel günler, ey güzel günler. serinde gelenimi, ey güzel günler. Geldik hemen gidecek gibi, kaldık bir şey diyecek gibi. Dedik mi demedik mi, zincirde yatanlardan, yatacaklardan belli, belli. Geldik hemen gidecek gibi, kaldık bir şey diyecek gibi. Dedik mi demedik mi, zincirde yatanlardan, yatacaklardan belli, belli. Bir akşam birdenbire bir duvar otelinde, ince bir dal değil yanıma, koptu sazının teli. Ve bir akşam birdenbire bir duvar otelinde, ince bir dal değil yanıma, koptu sazının teli. Güzel günler, güzel günler, ey güzel günler. Gözlerinde gidenimi, ey güzel günler. Güzel günler, güzel günler, ey güzel günler. Gözlerinde gelenimi, ey güzel günler. Geldik hemen gidecek gibi, kaldık bir şey diyecek gibi. Dedik mi demedik mi, zincirde yatanlardan, yatacaklardan belli, belli. Gidecek gibi, kaldık bir şey diyecek gibi. Dedik mi demedik mi, zincirde yatanlardan, yatacaklardan belli, belli. Lekber Kayış, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda okurken Şenol Topuz'la tanıştı. Aynı dönemde yine İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde okumakta olan ve başka bir gruba dahil olan Kerem Kekeş'le tanıştılar. Ali Ekber Kayış, Batı Müziği eğitimi almak için Marmara Üniversitesi Müzik bölümüne geçerken, Kerem Kekeş de mühendislik eğitimini bırakıp aynı okulda okumaya başladı. Şenol Topuz ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Opera bölümüne girdi. Okulları bittikten sonra farklı yönlere dağılan arkadaşlardan Kerem Kekeş müzik öğretmenliği yaptı. Şenol Topuz Almanya'ya gitti. Ali Ekber Kayış ise bir stüdyo kurarak kayıt işleri yaptı. Kerem Kekeş ve Şenol Topuz solo albüm yapmak için Ali Ekber Kayış'ın stüdyosuna gitmeye başladıktan sonra birlikte müzik yapmaya karar verdiler. Oluşturdukları gruba bir şiirde rastlayıp kendileriyle özdeşleştirdikleri Düşbaz adını verdiler. Kendilerini dünyadaki tüm müzik türlerinden beslenen, popülist bir kaygı taşımadan kendi estetik zevklerine uygun, hayat görüşüyle müzikal tavrı arasında tutarlı bir çizgi izlemeye çalışan bir müzik grubu olarak tanımlayan Düşbaz grubundan bir şarkı daha dinliyoruz şimdi. Albümün ilk şarkısı, söz Kerem Kekeş ve Duygu Koçoğlu'na, müzik ise Kerem Kekeç'e ait. Dönüşüm Olmaz. Thank you. oldu geçen günlere inan inen de seni beklersen geri dönüşüm olmaz olmaz yine de seni beklersen. Düşbaz'ın bu Güzel Günler albümündeki tüm düzenleme, kayıt ve mixleri yapan Rüstem Mahmutzade, albümdeki piyano, klavye ve akordiyonları da çaldı ve geri vokallerde de yer aldı. Çekirdek kadronun dışında gruba destek veren başka müzisyenler de var. Örneğin birazdan dinleyeceğimiz Ay isimli şarkıda Yannis Charoulis laftasıyla eşlik etti. Sözü Kerem Kekeç ve Handan Son'a, müziği Kerem Kekeç'e ait şarkıyı dinliyoruz şimdi. Ay. Islanmamış olsun dünya, yağmur yağarken sevgili, ıslanmamış olsun dünya. Kaçabilmek, kaçabilmek, kaçabilmek sevgili, yüreğim için için ağlar, içine düşmez sevdalar. Takılsak şu bulutlara, isimsiz zamanlar bulsak. Kanatlanırken yüreğim, rüzgar olup da savursak. Kanatlanırken yüreğim, rüzgar olup da savursak. Kaçabilmek, kaçabilmek, kaçabilmek sevgili, yüreğim için için ağlar, içine düşmez sevdalar. Yüreğim için için ağlar, içine düşmez sevdalar. Kaçabilmek, kaçabilmek, kaçabilmek sevgili, yüreğim için için ağlar, içine düşmez sevdalar. Yüreğim için için ağlar, içine düşmez sevdalar. Yüreğim için için ağlar, içine düşmez sevdalar. için için ağlar, içine düşmez sevdalar. Sırada Düşbaz'ın Güzel Günler albümünden dinleyeceğimiz Bekle Beni adlı şarkı var. Ahmet Telli'nin şiiri ve Ali Ekber Kayış ve Şenol Topuz'un bestesiyle. Küçük bekle. bekle beni küçük. Bugünkü programımızın son şarkısına geldi sıra. Yine Düşbaz'ın Güzel Günler albümünden bu sefer bir aşık İhsani türküsünün düzenlemesini dinleyeceğiz. Balta. Odun kırıcıydı. Adı İlyas'tı. Yanaştım yanına, yüzünü astı. İşin nasıl dedim, bir küfür bastı. Arkasından baltasını biledi, biledi, biledi, biledi. İşin nasıl dedim, bir küfür bastı. Arkasından baltasını biledi, biledi, biledi, biledi. Bana bak arkadaş dedim, dedi ne? Dedim sen bir vatandaşsın, dedi he. Dedim kanunum var, dedi çekil be. Arkasından baltasını biledi, biledi, biledi. Dedim kanunum var, dedi çekil be. Arkasından baltasını biledi, biledi, biledi, biledi. Dilin nere senin? Dedi Van. Dedim çoluk çocuk. Dedi sekiz can. Dedim düzelecek, dedi ne zaman? Arkasından baltasını biledi, biledi, biledi, biledi. Dedim düzelecek, dedi ne zaman? Arkasından baltasını biledi, biledi, biledi, biledi. Dedim gidiş, dedi onlara göre. Dedim kötü mü ki, dedi bin kere. Dedim hak adalet bu dedi yere. Arkasından baltasını biledi, biledi. Biledi, biledi. Dedim hak adalet bu dedi yere. Arkasından baltasını biledi, biledi, biledi, biledi. Dedim şu feleğin ocağı söne. Açıldı gözleri, atıldı öne. Bakalım dedi ne güne. Arkasından baltasını biledi, biledi, biledi, biledi. Dedim dur bakalım dedi ne güne. Arkasından baltasını biledi, biledi, biledi, biledi. Böylece programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Başka Pop. Hazırlayan ve sunan etnomüzikolog Engül Atamert.